Sí, sí. Contrabandistas, ya estamos aquí. Bona tarda, Barcelona. Benvinguts una setmana més a l'Assemblea Majares Magocine, hecho por y para Granujas. I entre el bullici de la propaganda política de l'Ajuntament, a les zones lliures de Barcelona, sortim a navegar. Bona nit, bona tarda, bon vespre, ja totalment desituats del nostre horari. Això que estigui a la tardor ja... El meu rellotge biològic ja està... s'ha echado a perder. Oh. Bueno, és diumenge 23 de setembre 2007, estem en directe aquí des de l'estudi 1 de la mismíssima Plaça Real. Sí. Avui epicentre d'un bullici, d'un festejo ciutadà sense precedents, que passa cada any, però que no deixa de ser una tocada d'ous quan estàs baixant les Rambles i no pots ahí, no pots fer-te valer per arribar al teu lloc de destí. Però bueno, ho he aconseguit. Sí, entre no? capgrossos, turistes i famílies. Ah, agafat la desfilada de capgrossos. Aquí mateix a baix hi ha una desfilada de capgrossos important. Important. Bueno, els capgrossos són bonics, no? Sí, no, no dic que no. Bueno, ens presentem qui està avui aquí? Sí, si no ens hem presentat ja, perquè... No, hi ha gent que no ens coneix. Jo, jo sóc l'Edu Majara, l'Edu Manos Tijeras, per Ernesto, i este és Ernesto Che Majara. Pues aquí estem, en duo, com els vells temps. Feia molt, que no fèiem el programa els dos sols. Oi, mira aquesta cançó. Ah, que bonic. Valenio. Oh, Jutem. Que bonic. Doncs avui ens falta la Tetília. Sí? Falti, l'hem marcat aquí absència. Està de fèries. Perquè està per Sevilla. Investigando. Està ahí, sí, deixem-ho així, està per Sevilla. I, bueno, pues ha fet bé una mica fugir d'aquesta voragina en la que està Barcelona durant les festes de la Mercè. Perquè avui és 23 de setembre i demà és el dia de la Mercè. Sí. I estem a Festa Major. Sí. I els Majares, pues, també hem estat de Festa Major. Claro. Ja sabeu que contraven d'estar el nucli, el rovell de l'ou d'aquesta sí. ciutat. A la nostra manera també, no hem sigut tan actius una no, miqueta. No, no. Perquè sempre ho hem camuflat en altres situacions i ha sigut, per mi ha sigut unes festes de la Mercè una miqueta estranyes, perquè m'he sentit tan festa així, però n'hi ha hagut diferents condicionants, com la pataqueta que acaba de treure d'Arnes. T'agrada, eh? M'agrada. Però m'agrada que són més grosses, eh? Pues ai, que no sé, una cosa. És curiós, i ja ho explicarem una miqueta, no? Sí, segur, probablement. Bueno, doncs senyors, això és l'Assemblea de Majares, això és un magocine amb 11 anys d'existència. Avui fem el primer programa de la tardor, perquè comença la tardor avui, no? Sí, ho hem dit. Ho hem dit, ja. Pues... No, va començar el dia 21. Ah. Aquestes coses, no sé per què, és el dia 21. Pues ha començat ja la tardor. Deixem enrere aquest estiu que ha estat una mica fatigós, fatigant, però Majara al mateix temps. Sí. Durant... Per mi ha sigut un verano portuguès. Sí, per tu sí. Com una casa. Un verano portuguès. Pues per mi no. Però a veure, durant aquests programes d'estiu nosaltres hem estat fent una mica de propostes de canció del verano i avui porto l'última. Després les ficarem ja per tancar. Bueno, jo porto una també. Molt bé, pues va. Avui ficarem dues canciones de verano. Vale. Bueno, pues senyors, és l'Assemblea Majares. Estarem en directe fins les 9, avui 23 de setembre. Recordeu que ens podeu estar escoltant ara mateix en diferit també els dijous de 10 a 12 del matí. O quan us doni la gana amb el podcast. Amb el podcast. El podcast. Que precisament jo crec que avui, bueno, avui o la setmana que farà un any just de que Majares tenim podcast. Dius. Perquè va ser ja per just quan tu te'n vas anar. Pues... Poc temps després. Poc temps després. Ja celebrarem. Bueno, però recordeu que també podeu descarregar-vos els programes quan vulgueu. El blog Majara és majares.contrabanda.org. Majares, tot a mà. .contrabanda.org. I escoltem una miqueta de bona música amb el Johnny Thunders en un programa avui on escoltarem força versions. Portat ahí bones vamos allá. Adaptaciones. Venga. El gran Johnny Thunders. Love, you best believe I'm in love the hell you mean. Tell her that love is there. Tell her that love is there. I was thinking of God. Contrabanda FM no és única. És autèntica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Bueno, contrabandistes, doncs estem aquí ara ja totalment iniciats en aquest programa Mahara d'avui. Aquest era el Johnny Tandels, un gran dandy punk rocker de la història de la música, va ser el cantant dels New York Dolls. I aquesta cançó, molt bonica, es deia Great Big Kiss. Però no era d'ell, era versió d'alguns cantants dels anys 50, no sé qui, de rock and roll autèntic. I avui acabarem el programa amb una altra adaptació d'aquesta mateixa cançó. Molt bé. Perquè segurament us sonarà, però ja descobrireu al final perquè us sonava tant. Pues bé, podríem començar escoltant, explicant una mica aquestes vivències en aquestes festes, o en aquests dies, aquestes setmanes, no? Perquè ja, com sempre, anem fent la crònica de les nostres vides i nostres vides socials i culturals. Tornem una mica no al redil. El redil, no? Sí, perquè, bueno, vam poder dir que això vam poder fer servir el nostre gran carnet de premsa. Bueno, no va ni fer falta ensenyar carnet de premsa, però el nostre privilegi com a gent de ràdio contrabanda. Clar, home. Perquè vam anar a voler escoltar una banda que és així modernilla, d'aquesta així, que hi ha en el mundillo, modernillo, que és la Novel Back. Sí, home. Com este nombre cinéfilo, i que es dediquen a fer versions de... Bueno, de 80 principalment, jo crec. Sí, no, és bàsicament els 80. I abans feia més el rotllo bossa nova, però ja és més rotllo un pluguet o més... Tot molt tranqui. Bueno, el concert que van fer aquí el dimecres era, en realitat era un concert una mica especial per aquella ocasió. Normalment tenen diverses noies que canten, és un grup així més elèctric, però aquell dia van fer aquest empleguet. O sigui, és veritat que en l'últim disc ja les adaptacions ja no són precisament bossa nova. Que diem. Però sí que segurament sí, quan va empatar va ser amb aquest primer disc, amb adaptacions dels Joy Division, dels Specials, de Kennedys i un munt de grups, Sister of Mercy. Bueno, és un disc que hem escoltat força aquí bastants cops i bueno, ens va agradar, no? En el seu moment, la veritat és que a mi quan me'l van gravar, gent de França, perquè aquest grup és de França tot i que és internacional, però em va fer bastanta gràcia. En la veritat és un grup experiment, eh? Van explicar la història, eren un parell de productors francesos. Van decidir muntar això i els van començar a reclutar noies per tot el món, tota Europa. Una de les cantants era espanyola, per exemple. I els hi van anar fent proves perquè cadascú cantés una cançó d'aquest disc. I ja després, ja no sé si pel següent disc i els concerts s'estabilitzen com a grup, però realment un grup de laboratori. Però bueno, la veritat que no va ser original. Però en directe es fa una miqueta més pesat, més avorridot, no? La veritat. En veritat, tot això... Tota aquesta jornada que hi havia... Bueno, tot aquest evento que hi havia en el Centre de Cultura Contemporània a Barcelona girava entorn precisament a això, a les adaptacions, a les versions, perquè no només era aquest concert d'aquest grup que fan únicament adaptacions de cançons dels anys 80, sinó que també es van passar una sèrie de un vídeo, un documental que es veu que està produït per Sputnik, on feia un repàs al món d'això, de les versions, d'adaptacions de cançons mítiques, i sortien a concerts de grups estrangers i també molts catalans. Sortien, per exemple, 1.000 versions del Satisfaction dels Rolling Stones i d'altres típiques cançons que han versionat 1.000 cops. Faltava el Su Atrapar Tu Arde, no? Sí, potser sí, perquè en el Mundillo Ponqui i jo nosaltres som grans especialistes en les versions i sabem quina és la que està més versionada. I tant. Home, últimament està guanyant molts punts Autosuficiència. Bueno, però la diferència en Paràlisis és que és una o l'altra, perquè també Matanza en Texas, que se'ls repeteix. Tens raó. Pues si et sembla, saps quina podríem ficar? Jo estava escoltant abans a casa i he pensat una ideal. Una versió dels Undertones. Oh! L'has vist? Mira que bé. Del Tenas Kids, que per exemple és un grup que ha estat una Mercè i ara també ho explicarem. La Mercè, ja? Ah, la Mercè. Ah. La Mercè. Bueno, i recordem com podeu contactar amb nosaltres també en aquest programa avui en directe, o si no en diferit, si us fa vergonya que us passem per entrena, pues en un telèfon que és el 93-317-7366, 93-317-7366, i després també per correu electrònic assembleamajares@gmail.com, que si ens escriviu ara mateix pues l'Edu veurà i podrà llegir el que esteu escrivint. assembleamajares@gmail.com. tan, tan, tan. Bueno, aquests eren els Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, nova ola. Des de França, amb aquesta versió dels Undertones, grup irlandès, on els hi hagi. Des d'ahir ens deien, algú ens havia escoltat al darrer programa, deia indignat que fèiem afirmacions molt, molt gratuïtes. Ah, sí. Que els escocesos i els irlandesos no són la mateixa tribu o raça o espècie. Són gent diferent. Aquí no vam afirmar-ho en cap moment, eh? Claro. Hi ha hagut un petit malentès. Fe de rates, no? Sí. Fe de rates. Bueno, pues, bueno, després d'haver els Nouvelle Vague i ja està, ja inmiscuint-nos en la comunitat moderna de Barcelona, pues, bueno, hem estat altres eventos, no? Sí. Exercicios varios. Sí. El divendres dins una nit una miqueta socialista de dos cares vam estar veient un rato els Mau-Mau allà al moll de la fusta, que bueno, no que ni ens concentressin gaire en veure res, i després la nit es va precipitar en el que pot ser una llarga llista d'espera i en un petit gran cop molt afortunat i simptomàtic de com està la nostra ciutat, o sobretot en festes. Sí, la sanitat pública. A més, tot això ha coincidit, és que quines coses, eh? Aquesta setmana la Vall d'Hebron hi ha hagut un apagón, sí, a l'hospital de la Vall d'Hebron, bastant tremendo, i en realitat, sí, encara no s'ha recuperat. Hi ha unitats on encara... Això et mostra com realment hi ha moltes coses que no les tenen previstes i que funcionem sempre posant parxes. Aquest any Barcelona ha caminat cap al caos, inevitablement. Estos són actos de sabotatge deliberats i preparats per una petita conspiració, una societat secreta que actua a la sombra, dirigida per una persona d'aquesta ràdio, no direm qui. Tu creus que és V de... V de... De vigília? De vigília? No, però és curiós, eh? Que durant les festes de majors de la ciutat, el hospital més gran de Barcelona es quedi sense llum. I bueno, això ha fet que haguessin de traslladar malalts i unitats senceres a altres hospitals com Sant Pau, Clínic o l'Hospital del Mar, que vam haver de visitar nosaltres. I d'aquí, bueno, donem un gran missatge a totes aquelles persones que treballen a la nit i que s'ho passen també, especialment als segurates, que són molt simpàtics. Bueno, és una feina dura, eh? M'imagino. I la de camillero també. També. Bueno. Bueno, doncs, mira, farem també, no un fe de rates, però farem un comentari respecte al programa de la setmana passada. Per un cop farem algo que vam dir la setmana anterior. Sí? Sí, vam dir, us direm quina era la cantant que tu vas portar com l'homenatge a Pavarotti. Sí, a Los Alemillo. I era la senyora Montecorvino. I el nom? Pietra. Ah. Pietra. Oh. I és di Napoli. Di Napoli. Napolitana, ella. Muito bem. És una senyora amb una forta presència i una forta veu, i que, com us dèiem, va estar tocant ahir a les festes de Mercè. No la vam veure, però sí que va estar aquí amb la seva... Segur? Sí, segur, perquè ho he vist a la tele. Ah. I mira, parlant d'homenatges a Pavarotti, els Mau-Mau van fer un homenatge al Pavarotti. Ah, sí? Vaig enterar-me. Sí, doncs van fer un homenatge al Pavarotti en el concert. A Luciano. Mira, coses de la vida. Sí. Estem vivint un desembarco italià, eh? I el que viurem encara. El que viurem. Ja us explicarem. Bueno. Però bueno, també hem de donar incís al nostre petit ritual del dissabte, que com sempre hem arribat tard, perquè els majares sempre arriben tard, si no són majares. I dediquem una cançó a un estimat amic que ens va sorprendre amb una notícia inesperada. Notícia bomba. Sí, però tant, si li podem fer més gran, però bueno. Com a mínim ens dona l'oportunitat a Ernest i jo de compartir la primera jornada com a marit i marit en 3 anys, o 2 anys que faguin rencada. Quants, ja? No, home, fa un any i mig. Què dius? Un any i mig. Un mes? Sí. Hosti, com passa el temps. Sembla molt, però... Hosti, estic fart ja. És que ha passat moltes coses en aquest any i mig. Però bueno, si vam anar a la platja de Sant Pol i... vam fer vida de parella. Vam jugar al frisbee, no? Vam anar a passejar. Sí, molt bucòlic tot. Sí, molt maco. Pues posem aquesta cançó? Sí, home, li dedicarem. Ja l'hem posada un cop, no? No l'hem posat encara. Llavors? Se la dedicarem al company, al Didi, que ha estat aquí majareando algun cop, i que, bueno, pues ha caído en les redes d'esta institució tan vil, que és el matrimonio, sí, sí. El matri Antonio. I, bueno, li dedicarem a ella i a la núvia, que estava preciosa i que, bueno, ens va... Jo crec que estava més contenta ella que ella. A ella se li nota que l'han portat per aquesta situació. Bueno, és el que passa, no et canses de penalti. Pues venga, por fin se van a casar. Qué bonito, eh, saquen los pañuelos. Vaig a faltar amb jo, per cert. Thank you. por fin se casan, la aquella con el aquel. Dizque por fin se casan, la aquella con el aquel. Me alegro por la muchacha y también me alegro por él. Me alegro por la muchacha y también me alegro por él. Por fin se van a casar. Puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Y por fin se van a casar. Puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Sí, señor. Aquesta cançó colombiana, no? T'ha agradat? Sí. L'hauríem d'haver ficat a la nostra boda, aquesta endevina. Sí, si l'haguéssim tingut, però bueno, el senyor Luis Ortiz a nosaltres no ens la mandó. Des d'aquí un saludo al, claro, al senyor Mr. Barcelombia. Des d'aquí un saludo i una recomanació sempre. Els amants de la cultura i la música colombiana, ja sabeu, teniu la vostra cita setmanal els dijous. Amb la trotxa imaginària. Exacte. Bueno, pues seguim a Contrabanda FM 91.4 i www.contrabanda.org. Aquesta és una emissora lliure i no comercial de la ciutat de Barcelona, tot i que ens podeu escoltar des de tota l'àrea metropolitana pel dial 91.4 i des de tot el món, l'emissió online www.contrabanda.org. Allà també trobareu una secció de podcast on els 10-12 programes que també emeten en aquest format, doncs van allà penjant els seus programes on vosaltres us podeu subscriure. I hi ha també una forma nova de col·laborar amb nosaltres, a part de fer-vos soci, d'escoltar-nos, d'ajudar-nos i de les mil i una altres col·laboracions que sempre heu pogut fer amb aquesta emissora, doncs ara també ens podeu proporcionar, informar de podcasts que creieu interessants perquè es passin en aquesta franja d'altres podcasts que s'ha habilitat durant l'horari contrabandístic. I bueno, mentrestant que estem atendre el telèfon, anirem posant una cançoneta sobre el grup que vam estar veient ahir a la Passa Reial mentre esperàvem alguna cosa, i després comentarem també algun altre acte d'aquest cap de setmana. Llavors, de moment, The Undertones, d'amics i amigues. Bé, doncs pararem els Undertones i atendrem al telèfon una trucada que tenim, a veure què et passa. Fantàstic. Don't worry about what happened now. Hola. Hola, què tal? Sí, hola, bona tarda. ¿Con quién hablamos? Ens sentiu? Hola. Hi ha un problemilla aquí, no? Hola, hola, Pepsi Cola. Au, espera't, ei, hola. Hola. Hola, ¿nos oyes? Ui, ui, ui. Miedo me da. Contesta allà. Continuem amb els Undertones. Bueno, anem a provar un altre cop, a veure si ens senten. Hola? Hola? Què tal? Ah, ens sents, no? Ara sí, Edu. Ah, fantàstic, ja m'ha arreglat. Ara ja sabem com va aquesta taula nova. Va, era fàcil. Però bueno, era el botoncito mágico. Sempre. He tocat per això, perquè n'aprengueu. Ah, sí? Per ponernos en un aprieto. Per fer una prova en tiempo real, en vivo y en producción. Que estoy... ¿Has visto? Hemos dicho la palabra podcast... Y por arte de magia has llamado. Es más, he puesto el programa justo donde decíais podcast. Ha sido como una especie de un poquito mágico también. Ah, o sea, ha sido casualidad, insinúas. Hostia, bueno, sincronías. Ya hace tiempo que no creo las casualidades, pero bueno. Por eso lo digo, que es un poquito raro esto, o sea que... Bien hecho. En fin, efectivamente. Pues explícalo tú mismo, que yo lo he explicado muy mal. Esto no, de... lo has estado explicando muy bien. Estás explicando que una de las maneras, aparte de escuchar pues este programa... pues a través de internet, en directo, o en a través de FM, por supuesto, desde Barcelona, y un poquito alrededores, pues también se puede uno suscribir, como tú bien has dicho, a la página web. ¿Cómo? Pues muy sencillo, va a estar allá, y a través de un programa que se llaman agregadores, o sea que si vosotros no sabéis lo que es, ponéis ahí en el Google agregadores y hay muchos, o utilizar directamente navegadores como el Firefox, y así ya dejáis de utilizar Explorer, que es malísimo. Caca. Que es caca, es muy malo, y además perjudica seriamente la salud de vuestra máquina. Sí, y además es del infierno, satánico. Bueno, sí, eso también. Pero vamos, lo importante es la máquina que se está trabajando, el usuario, que no sufra, y con navegadores como el Firefox no os pasará. Bueno, palabra. Entonces, pues nada, simplemente vais por ahí, os sale un botoncito naranja con unas ondas, que es el icono que lo que hace es decir que esa página te puedes sindicar a través de este sistema, le clicas y es como un agregar a favoritos, es una ventanita y dices aceptar y ya está. Y con eso ya tienes un botoncito de cada vez que le clicas te sale el listado de los últimos programas que ha hecho esta gente. Con lo cual, cada vez que hay un programa nuevo, tú lo ves, le pinchas y ya está. Y siempre te estás siempre estás enterado de las últimas, de los últimos programas publicados por parte del programa que has seleccionado, ya está. En este caso la Asamblea de Majaras, pero también este muchos caso, otros programas de esta emisora, como por ejemplo Sin Audiencia, ¿no? Como, sin exacto, duda. Como por ejemplo Sin Audiencia, como por ejemplo, yo qué sé, pues No Solo Jazz, que es el, pues, son, digamos, el podcast que hace Antonio Narváez, que tiene dos programas. Es Buena Tarde en Octambus y el otro, ¿cuál era? El... Músicas de Arreu del Món. Eso, Músicas de Arreu del Món. Y bueno, pues también hay muchos podcasts en Contrabanda. ¿Dónde? Pues muy sencillo, os vais a la web de Contrabanda, clicáis en podcast y está todo el listado. Es mágico. Y bueno, ahora como decíamos, otra forma de colaborar que tienen los oyentes y contrabandistas varios es precisamente también investigando, y si conocen algún podcast que les parezca interesante que se radie aquí, ahí está. O que lo hagan ellos mismos quizá, ¿no? Sí. Claro que sí, invitamos a la gente a que si quiere hacer su programa, pues una de las posibilidades es hacer un podcast, y en Contrabanda tenemos una franja dedicada a esos podcasts que no son de las radios, sino que son del mundo, ¿eh? Y los pasamos por FM, etcétera. O sea que yo invito a la gente que le gusta hacer un programa, pues que empiece haciendo un podcast, claro. ¿Por qué no? No hace falta depender de ningún medio. Hem d'animar la gent i dir-los i informar-los que el món de la ràdio també està canviant i dona moltes possibilitats que pues, sigui més interactiva i més, o sigui, tothom podem donar també el nostre granet de sorra per comunicar-nos els uns als altres. Més autònoma, més independent, també s'ha de dir, però no independent de cadascú pel seu puesto, sinó independent de dir jo faig a la meva bola, tota la teva, i trobem punts comuns on allà la gent doncs, pot també ficar el seu podcast, etc. Hazlo tu mismo. Clar, hazlo tu mismo, exacto, hazlo tu mismo, no dependas de nadie, que esto es una putada, yo lo sé por experiencia, y cuando uno tiene la libertad para hacer las cosas por sí mismo, el mundo es otra cosa, no tiene nada que ver. Muy bien, pues esta franja ya está en funcionamiento, que es un par de días a la semana, si no me equivoco, ¿no? Sí, exacto, completamente... ¿Qué? Ahora más pillado, no me sé los horarios exactos. Pero que la gente vaya a la web. Sí, en la web están, por supuesto. Pone Franja Podcast y ahí van saliendo franjas de podcast que hay por ahí por... Pululando, hay alguna radio libre y hay podcast de por ahí de gente que no tiene nada que ver de Contrabanda, a nivel programación me refiero, y nada, y que están ahí haciendo... Y que evidentemente saben que salimos por ahí y están muy agradecidos, pero ellos hacen su podcast igualmente. Oye, ¿hay algún podcast portugués? ¿Seguro? ¿Por tu podcast? No, digo, en nuestro... No, en teoría creo que no. No me suena a ninguno. Creo que no hay ninguno. Todos son en castellano, en principio. La lengua de... Y catalán, alguno en catalán también. Sí, hay alguno en catalán, puede ser, ¿eh? Sí, alguno hay. Porque también esta franja, la idea es ir... la palabra no sería renovar, pero sí que es verdad que los podcasts no todos tienen una vida larga. Entonces, conforme van terminando, van entrando nuevos. Y es una franja, pues eso, bastante a su rollo. Y nada, muy bien. Ahí está la cosa. Muy bien. Bueno, Edu, ¿qué tal? Molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé. Com està vostè? Estou bé, oi? I ara, ja que estàs aquí tocant, pues ara posaré unes cançonetes portugueses d'aquí un ratet. Així que si escoltes, faré una miqueta de filtre i una pequeña selecció. Especialment pels contrabandistes, que són bons els que ens escoltem els uns als altres. I és bo, i espero, tinc moltes ganes de veure-vos a tots, gràcies. Què portes? Aquí res, una setmana? Sí, menys una setmana. Bueno, ara fa una setmana, o sigui, vaig arribar just pel programa passat. Veus? A les 5 de la tarda i... No falla. I res, no falla. Otra vez aquí, al Callo. I bueno, perquè això es vol dir que estem contents amb el que fem. Home. I això és bonic, que la gent podem aguantar. Bueno, has escoltat el programa, suposo, amb el podcast, no? O no? Sí. O has tingut accés a internet. Sí, sí, sí. M'han anat passant uns quants i tots no els he escoltat, clar. Ai. Ni de tots, però bueno, he anat fent. I si no fuera por el podcast, ¿cómo nos hubieras escuchado, tío? Ah, por internet también. Sí, pero en directo, claro, y no siempre uno puede tener la posibilidad de escuchar algo en directo, y menos por internet. No, no, sí, en verdad es doblemente complicado. Yo creo que es una cosa de puta mare, perquè a més, o sigui, sabem tots que moltes vegades no tenim vides organitzades com per dir, escolto el mateix programa sempre el mateix dia, però tu t'agrades... En directe és interessant escoltar la ràdio, perquè a més fa això de poder participar, i més saps que allò està passant en aquell mateix moment, però tu estàs a l'altra banda, llavors tu sents aquesta sensació de, joder, esto es ahora, però... Quan se't passa algun dia, dius, hòstia, m'he oblidat d'escoltar ràdio, merda. Clar, i a mi jo també. Me lo bajo i me lo pongo. No tothom escolta per participar, activament, vull dir, però no. A la gent li agrada escoltar, pues, també ho pots fer en diferit, no? Com te digues, el concepte també un poco aquell abstracto. Sí. Però, bueno, en diferido o más tarde. Más tarde. Más tarde, más después. Digerido. Cuando ya los majaras lo hemos digerido y lo hemos colgado... Bueno, y sin audiencia ya continúa y ve, nueva temporada buena. van començar el passat dimecres, on està 2 mesos i mig allà parat, i ara mateix estem en un altre cop ahí de la que te pego. La rueda ha empezado a girar, un poco lenta, como es normal, pero ya, esto nada, en dos programas... Con audiencia. Con audiencia a tope ahí. Bueno, pues espero... Sempre, claro que sí. Espero que a veure si ens podem veure a les pròximes assemblees o un dia per aquí a la ràdio o trobar-nos al cinema Esverdi o qualsevol cosa. Estàs dando demasiada informació. Oi, oi, sí. Estem demasiada informació, nos van a cazar ràpido, nos van a cazar ràpido. Però bueno. Bueno, pues res, un saludo a la audiencia de Majaras y a la que no sea de Majaras también. Vale. Muy bien. Y ahí estáis. ¿Qué estáis? ¿Vosotros dos solos hoy? Sí. Claro, un tete a tete. Bueno, ya necesitabais vuestro momento íntimo. Sí, este fin de semana lo hemos buscado, aunque han fallado algunas cosas. siempre que se preparan las cosas algo falla. Yo soy más de improvisar. Pues bueno, nada, claro. Pues un abrazo y buena fiesta mayor. Igualmente. Venga, una abrazada. Adeu. Y aquí continuamos con Undertones. ¿No? Otra canción, por acaso. Venga, va, fiquemos la de Tennessee Kids, va, te digo dónde está. Vale, lo sé yo. Que es el hit, ¿no? El hit, el que ya hemos sentido, ¿no? Pues venga, que a més... Patadas juveniles, venga. Ahí está. ¿Qué es lo que hay, es esta radio? Claro. Una pataleta constante llena de acné adolescente. Contraband FM, l'assemblea de Majares 91.4, www.contrabanda.org. Ens podeu trucar un telèfon com acaba de fer el company Juanca, que és el 93-317-7366. 93-317-7366 amb el 0034 si truqueu de lluny, lluny, lluny. Mm-hmm. Però aquests són els Undertones, irlandeses i punkis ellos, que van estar tocant ahir. És un grup molt, molt legendari. Jo crec que ahir muchos nostàlgicos es van acostar, però també hi havia modernillos, eh? No, no. Sí. Ah, és un grup, és un dels inventors del punk melòdic o punk popero, i mira, també hi ha els seus fans actuals. Sí. Nosaltres tampoc som els viejos que els van viure en Sopo d'Esplendor. No. Però bueno, estaven bé, bueno, jo vaig sentir així una mica de fondo, eh? Però sí, vaig escoltar, quan van ficar el hit, em vaig aprovar una miqueta, em vaig escoltar millor, i bueno, però bé. Sembla que el cantant sí que és veritat que no era l'original, ens van dir, paria en colònia de Julián Inglesa, però bueno, va agradar amb força aquest grup, estan molt bé, i la veritat és que per variar una miqueta el tipus de grups que toquen a la Mercè. Sí, a mi que m'ha sorprès és que realment la potència no era molt, no era molt gran, o sigui... Home, és que cal deixar dormir els veïns del Passar Real. Bueno, però si us queixarà el Boigas i el Manu Chao. Però és que el soroll és igual, saps? Si tampoc arribaràs a posar una miqueta més de potència, en aquell sentit donaria més fet, i tampoc arribaries a molestar tant més la gent. Uh-huh. I més si tampoc no va acabar tan tard allà. Sí, la veritat és que acaba molt d'hora. Però no tocava un altre grup que... Havien no de tocar el Sidoní, però no sé si van tocar abans. Potser van tocar abans. Però bueno, jo sentia de fondo el que no m'agradava i vaig obviar-ho bastant. Jo venia d'un altre concert, del Portal de la Pau, tremendo, el Portal de la Pau allà a Colón, que era de... era d'un grup de All Stars de rumba, tremendos, la veritat. Allà hi havia el Ramonet i altres mites de la rumba catalana, de diferents bars d'aquesta ciutat, i la veritat és que m'hi vaig al·lucinar. Me n'havien parlat d'ells, de que era una mena de vieja trova santiaguera, però rumba catalana, però la veritat és que em vaig quedar flipant amb uns personatges tremendos, n'hi havia un de més de 80 anys. Eren les estrelles de la rumba, i el Ramonet, el Joanet, el tio Toni, sembla que havia de cantar el Paret, no sé si va aparèixer o no, però la veritat és que un s'emocionava, Fa poc vaig veure un documental del Pescadia, precisament, molt xulo, que sortien unes imatges de la Mercè de l'any 87 o així, on sortia tocant amb el Gato Pérez i amb altra gent d'altres grups de rumba catalana en aquell moment, i la veritat és que fica la peu de gallina, Són èpoques, grandes èpoques. Bueno, doncs, les festes del Mercè que continuen. Sembla que aquesta nit hi ha hagut una mica de mamoneo i holgorio al fòrum, acabat amb disturbis i amb bastants detinguts i uns quants Mossos i Guàrdia Urbana ferits. Sí? I això m'ha fet reflexionar, m'ha fet molta gràcia. He vist les imatges, sembla que la gent no volia anar a dormir, deien, no? La gent era... s'havia acabat la festa i uns es van negar a sortir. I no m'ha enterat d'això. Es van començar a cremar containers i lavabos públics i coses d'aquestes, i bueno, es va crear aquesta mena de caos, sí, i destrucció, però... que passa en aquestes situacions, no? Sí, bueno, que la gent té ganes d'enfrontar-se també, va. Sí, i l'alcohol perquè... fa molt, també. Sí, no, està claríssim, però bueno. No ens enganyem. Però estava pensant... Però hi ha rabieta i contenida. És que és curiós, perquè aquesta setmana precisament ha sortit una notícia que és, els deixo textualment, l'Ajuntament de Barcelona aprova una proposta al PP per impedir festes alternatives en espacios públicos. En l'Ajuntament de Barcelona, el PP, el grup municipal del Partit Popular, va presentar una iniciativa per prohibir les festes alternatives en els barris, les festes no organitzades per el districte, l'Ajuntament o les comissions de festes. I va sortir endavant perquè va votar a favor a Convergència i es va abstenir el PSC Iniciativa. Només va votar en contra Esquerra Republicana, que molts cops els de les JERCs estan a vegades en festes, entre comillas, alternatives o populars. No sé si és aquesta la raó perquè és l'únic grup municipal que ha votat en contra. El cas és que ha tirat endavant aquesta proposta, que no sé com la compliran, perquè la veritat és... No, això pot ser paper mullat, però m'agradarà veure com aconseguiran complir això, perquè al fi i al cap pràcticament tots els barris de la ciutat tenen les seves festes, digue-li, joves, populars, alternatives... Bueno, i que és això, que la gent, si no es posa en un lloc, es posarà en un altre. Sí. I que com ho podran posar tots els policies a tot arreu. I fa gràcia perquè m'ho llegiré algunes de les frases que deia el concejal del PP, l'Alberto Villagrasa, no més bonic, per cert. Desde el ayuntamiento se debe proteger y promocionar las fiestas tradicionales de la ciudad, como las fiestas de Gracia o Sants, y no favorecer la celebración de fiestas alternativas. En este sentido, ha añadido, y aquí había la palma graciosa, que estas fiestas alternativas deben impedirse, ya que distorsionan la imagen de las fiestas y atraen lo peor de cada casa, convirtiendo la fiesta en bronca y cumpliendo con total impunidad las ordenanzas municipales y horarios, permitiendo el consumo de alcohol en la vía pública y, en consecuencia, perturbando el derecho de los vecinos al descanso. Clar, com que això no passa a les festes de la Mercè, per l'Ajuntament la gent no veu el carrer, els guiris no defequen pels portals i els carrerons, i no es lia com es va liar ahir en el fòrum, un concert que per cert acaba a les tantíssimes, sí, comparat sí, amb el que acaba per aquí, per Ciutat Vella. Sí, bueno, són uns putos hipòcrites, el que fort és que veus van colant aquestes coses i van fent. Sí, sí. I la repressió augmenta en molts sentits. Però últimament, els últims anys sí que... I això se n'adonen perquè, mira, han crescut molt les festes alternatives populars, han crescut molt als barris. I estan així una mica en el punt de mira, i bueno, és algo pues, que al fi i al cap tot el tema de la seguretat, del civisme tal, pues, ara també dona vots, no? I està clar que aquí tots s'hi apunten. Però en aquesta setmana es queixaven els veïns de Sant Adrià de que no els deixa dormir el soroll que es fa al fòrum, perquè és que realment, jo algun any que havia anat, fa dos anys, perquè últimament no, la Mercè era algo que intentava evitar, quan vaig anar a l'últim cop, es sent des de lluny. Sí, és una festa allà, sí que hi ha potència. És algo tremendo, i clar, es pensa, bueno, allò és una zona on no hi ha veïns, però cosa que és mentida. perquè a la part, diguem, més de Barcelona, sí, de Bac de Roses sent, però és que es veu que clar, la majoria, la gran part de contaminació acústica va cap a Sant Adrià, i els veïns de Sant Adrià demanaven que reduís horaris o com a mínim que es baixés el volum. Però bueno, clar, el que hem de fer és anar traient les festes del centre i que... I bueno, que sí, sí, el metro està obert tota la nit, eh? 91 hores sense parar. 91? Sí, això ho dèiem. Però bueno. Bueno, ficarem musiqueta? Sí. Jo volia comentar també una cosa que es va fer ahir, però bueno, abans posarem la cançoneta aquesta, i com que és una miqueta llarga, la baixarem a la meitat i començarem a parlar-la, d'acord? I aquesta és una banda que és Terracota, que és una banda així alternativa, fa una mica de mestizaje, tipus reggae, amb músiques africanes, combinant sons brasileños, perquè jo si parlaré de Portugal també hem de parlar una miqueta del mestissatge que té, perquè Portugal és un país que s'ha abocat al mar i llavors la gent ha sortit molt, emigrant, no només o sigui, per mar, Atlàntic o coses així, sinó a moltes parts del món, i pues, també ha emigrat com a treballadors, perquè és un país més o menys pobre i que ha estat també marcat al segle XX per una dictadura feixista que ha durat més de 60 anys. Ahir és nada, no? Nada bé, nada. Una dada, vaig sentir, el 40% de portuguesos han emigrat. Sí, una vegada, no? També molts tornen. 40 i algo per cent, sí, sí. Potser. Pues vinga, Terracota. Aquesta cançó de Terracota, que ens parla una mica de la terra i així, és un grup d'aquests així mig hippios amb lletres que parlen de coses bonites, també suposo altres que es queixen de nivell social o coses així, però és un grup interessant, ja els vaig aconseguir veure un dia en directe, com que serien com unes festes majors ahir també de Lisboa, vam fer un festival por ahí. Moltes festes has anat tu, no? Ja, sí, no, i n'hi ha, ni en fan, o sigui, tampoc. Sí, no sé, ni més o menys, però sí, i sobretot si estàs fora en un lloc acostumes a entrar en tant d'aquestes coses o vas més a aquest sentit que no mantenir també vida social, sinó quedar-me algú per anar a un lloc o així. Digues, també una miqueta, potser la musiqueta de fons. Ah, sí, fantàstic. Però bueno, el que volia comentar era el dia sense cotxes, que es va fer ahir. Ah, certament. I la zona d'escola de creixement, o la mobilitat. Que nosaltres vam complir a rajatabla. Bueno, això és igual, en veritat, suposo que són actes, o sigui, són actes de conscienciació i són jornades que... Sí, o sigui, està clar que potser podries girar el peu de lletra i no utilitzar el cotxe aquell dia, no te l'has d'utilitzar, també. Jo vaig de créixer ahir una mica, diumenge de matí, i crec que em va deixar un parell menys de centímetres. Però, bueno, mira, són iniciatives interessants, diu que van anar bé, no tot, no sé si la convocatòria va ser seguida molta gent, però jo quan vaig arribar al final de la màniga vam fer en bicicleta i això, doncs hi havia una centena de persones, 150, sí, doncs que van estar fent una volta amb tot tipus de vehicles de tracció humana per les carreres de ciutat, reclamant pues, o visualitzant la història del tema de que el món està en capa caiguda a nivell de certes coses, pues, sobretot climàtiques, o a nivell de gastos d'energies i de recursos, i que en veritat pues, la mobilitat és un dels aspectes més importants i hem d'aprendre a utilitzar la bicicleta o anar més a peu i amb el transport públic, tot i que el transport públic ho hem de fer és colar-nos i denunciar-nos i sabotejar les màquines del metro, però bueno. Sí, és un altre assumpte. Sí, sí, és un altre assumpte. No? És una altra batalla. Però no, certament, sí que bueno, Barcelona és una de les ciutats més contaminades d'Europa. Sí. Això diuen i bueno, la realitat és que sí. Que, sí, jo suposo que és barrer per el tema del clima, sí, tota la indústria que hi ha als voltants, els cotxes... i que és una ciutat grossa, vull dir que no és tan grossa, però hi ha molta gent que viu als voltants i que ve cada dia en cotxe i coses d'aquestes. No, i aquest any segurament... I si els turistes, i tot el rotllo, els avions... I... Si algú s'ha demostrat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest any és que segurament la situació actual és insostenible. Es parla molt de que falten infraestructures, recursos, però ningú es planteja que potser... Que a veure, que capeti també la instal·lació elèctrica de Barcelona durant 3 dies, doncs potser hauria de fer replantejar altres coses més que no només intentar sí, augmentar el, és que és això, no, la red elèctrica aquí, sinó potser replantejar aquest consum, i el mateix hauria de passar potser sí, també amb totes les retencions que hi ha hagut. I és que no ho entenc, o sigui, les putes obres de l'AVE, a veure, explica-m'ho, quants diners es gasten? Uns quants. Moltíssims. Uns quants. I està clar que potser l'AVE pues, és una forma d'anar ràpid amb un transport que en teoria no estan contaminant, que és el tren, perquè va amb energia elèctrica, però... I l'energia elèctrica pot venir de diferents maneres, però l'energia elèctrica, principalment en aquest país, encara ve de les centrals tèrmiques, de les nuclears. Sí, a més de que, bueno, l'AVE serà un tren que la gran majoria de la població no l'utilitzarà. Clar, no clar, és que és això, o sigui, però... Clar, és que és un absurd, tio, perquè, clar, és com una cosa de... Ah, tenemos tren de alta velocidad. Què serveix, tio? Es gasten la porrada de diners... Saps? Quan una burrada, és una burrada. Quants milers de milions s'hauran gastat? Pues fer-la bé. Quan el que s'hauria de fer és millorar realment la xarxa de ferrocarrils, però les línies normals, que per sí, exemple, per anar de Barcelona a Lleida ara mateix, pots trigar pràcticament 4 hores, quan evidentment ara amb la trigaràs molt menys, però a quin preu? Sí. I no s'han replantejat potser millorar aquesta línia, fer que sigui més ràpid, perquè fer que la gent que ho hagi de fer molt, gent de Lleida que vingui aquí a Barcelona o viceversa, pues a menys que... A veure, la gran majoria de gent no es podrà permetre fer aquest viatge amb un AVE que bueno, és que no vull saber quin serà el preu, però bueno, a França passa alguna cosa similar amb el TGV i no es van plantejar en un primer moment pues, potser millorar també la xarxa de trens regionals i només van potenciar el TGV, després d'això s'ho van replantejar i ara potser sí que s'ha fet. Però bueno, aquí, també com de la forma que som, pues, bueno, només s'ha anat això a ficar un tren d'alta velocitat, perquè també té, bueno, hi ha molts diners, hi ha molts interessos, hi ha empreses internacionals que concursen per tenir la, perquè se'ls atorgui el... Mafia de tot, tio. I després per també, no? No podia ser que Espanya no tingués una red de trens d'alta velocitat com la tenen altres països. Però bueno, en això estamos, no? Sí, sí. Pues bueno, des d'allà vam anar pues, als jardins, als jardiners de Gràcia, que és allà, pues, que sé, on es troba en Passeig de Gràcia Diagonal, i es va estar un rato pues, llegint el manifest, va haver una mica de batucada i va cantar un cantautor que va posar una cançoneta que va tocar, que la sentirem en la versió contrabandística. Assa, que bé. Sí. Pues mira, mentre ho busques, dir-vos una cosa. D'on està? Busquin les cunyes. Veurem que dins precisament d'aquesta setmana pel decreixement i per la mobilitat hi ha també unes jornades que comencen la setmana que ve, unes jornades pel decreixement, durant dos fins de setmana i s'organitzen a la Quimera. I aquesta també era una de les raons per les que avui volíem portar companys d'aquest centre d'iniciatives de Gràcia, de la Quimera, sí, per parlar també d'ells, sí, de les jornades que hi ha, perquè bueno, fa molt temps que ens ve de buscar vinguin aquí, però sobretot també parlar d'aquestes jornades. Malauradament, com esteu intuint, no estan aquí, no és que els haguem amordaçat. Segur que en Alma estan. No els hem amordaçat i no els estem deixant parlar, sinó no han pogut venir. Altres que fes, però això és una cosa que deixem pendent, no serà la setmana que ve, perquè tenim altres invitats, però sí que més endavant tindrem aquí la gent de la Quimera. No us penseu que ens hem oblidat, perquè ho vam dir la setmana passada. I respecte a aquestes jornades, després ja us explicarem una miqueta amb més detall en què consisteixen. Doncs pues vinga, Falquita de Contrabanda. Som-hi tu. Contrabanda FM 91.4, ràdio lliure i no comercial. A comercial. A comercial. Recordeu que podeu contactar amb nosaltres amb un correu electrònic, és contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org, i també un apartat de correus a la vieja usanza, cuyo cajoncito està, no direm on, però diguem que està en algun punt secret de la ciutat vella. Habrá de correo 748 del 08080 Barcelona. Apartado de correo 748 del 08080 Barcelona. Y ya nos podeu enviar el que faci falta, el que vulgueu. ¿Qué más? ¿Nos escoltarem més musiqueta? Sí, podem posar cosa, musiqueta. Jo, vull dir, avui parlem una miqueta de música portuguesa. Bueno, no gairebé res, però bueno, posarem alguna cançó. Posarem la cançó d'un grup que ha rompido, de lo que seria l'alternativa, però ja s'ha saltat a un punt comercial. ¿Qué ha rompido? ¿Eh? Que ha corrompido. No sé si el que trenca, però vull dir que s'ha fet molt famosos. Jo primer pensava que una miqueta més alternatiu i coses així, però després m'han adonat que no. Però bueno, que a mi també m'agradava això, perquè en veritat és un estil que ve d'Angola, dels immigrants angolans, que bueno, és un estil que és propi d'Angola, que és el kuduro, que és una adaptació de música electrònica i el hip-hop a l'estil africano-angolano. O sigui, podríem dir una mena de reggaeton africà? Sí, és una mica de reggaeton africà. Una mena de coupé de Calé Lusità? Sí, però és una mica més macarra, perquè més això... Més macarra, encara? Sí, bastant més macarra, crec jo. No ho sé, potser hauríem de comparar coses, però jo crec que sí. Perquè surt de la ciutat de Luanda, que és per això, la capital, una megalòpolis aquesta africana, pues que més que res és un gran camp de refugiats de la guerra d'Angola, la guerra civil angolana, i pues sí, barreja moltes coses, i en veritat són la gent que ho fa, són molta gent que suposo que va estar lluitant i coses així, i hi ha moltes coses que s'hi barregen, però bueno, un país peculiar, Angola, no? Sí, però això és un alburà, que són sistema, que són portuguesos, són uns DJs portuguesos així, llavors pues també tenen alguns MCs així angolanos que canten, i està guai i m'agrada molt així això, però després te n'adones com igualment quan ja veus que les coses t'ho passen per totes bandes i tot, dius que mierda, o sigui, no pot ser això. I es va veure un festival comercial que vaig anar, i vaig anar a un festival comercial de verano. Així m'agrada, clar que sí. Sí. El MTV Portugal o alguna cosa així. Més o menys, el Temi en Sud-Oest, on tot era publicitat, o sigui, d'aquells llocs que dius, però per favor. Que hi ha fotos de la Madeleine per tot arreu. No, faltava això, però joder, hòstia puta, aquells llocs que dius, hòstia, tot ja, tothom, clar, o sigui, tu vas a música principal i passes, però llavors totes aquestes que són patrocinadors que fan els anuncis allà i suposo que posen alguna pasta perquè es munti el festival, el que sigui, i després fan jocs i tenen atraccions cutres i la gent hi participa com bojos perquè s'avorreixen allà més o no sé, però estrany, o sigui, clar, tu perquè no arribes a seguir una persona, seria interessant poder estar seguint el que fan diferents persones, pues, sense que ho sabessin, tot un festival, i arribar a veure com gasten el temps, si estan escoltant les músiques o no. Que jo crec que hi ha molta gent que no també va allà, i el que va és estar amb altra gent i emborratxar-se i intentar lligar, o perquè després diguin que, oh, sí, que ha anat. Sí, sí, sí, sí. Quin tipus de calanya, no? Jo ja vaig convertir en un bon noi, i bueno, va estar bé veure també altres coses interessants, la Manu Chao, i que així que m'agrada força, el concert aquest. Toca molt per a Portugal, perquè clar, ell parla una mena de portunyol xungo, no, també? No sé, no sé si toca molt, però m'agrada, eh? Clar, ara ha tret un disc nou i segurament sí, està fent ahí una gira presentant. Sí, no sé si presentava o no, però bueno. Pues bueno, anem a posar el Cason Sistema i aquesta cançó del Kuduru. I això es diu Ja. Tururu. Valens. Oh! Assemblea de Majares, diumenge 23 de setembre de 2007. Bueno, aquesta musiqueta... Què són rastafaris? Perquè van dient ja tot el rato. Eh? Que van dient... No, però és que ho diuen els... O sigui... Ja, ja. Sí. Hi ha molta gent que en lloc de dir-te sí, diu ja. Ja. Ah, ah. Pues aquesta cançó l'havíem ballat. Jo ara he estat rememorant sí. Nits. Sí, ha sigut la cançó de verano. Calorosa, on hem estat cantant aquesta cançó, ballant aquesta cançó. Mm. I com és l'altre ball que també algun cop vam ballar? Les quezomes... Les? Rizomes? Quinzombes? Quinzombes. Podem posar-ne alguna després. Que és una cosa com més... més... És molt més apretat. Apretat. Recordo, crec també. Crec que això també pot ser apretat, si vols. O sigui, com tota la música, pot ser apretada, si tu vols. Sí, però bueno, sempre hi ha estils que es donen... Més les, sí. Donen més joc que altres, no? Podríem dir-ho. Doncs pues, bueno, mentre anirem escoltant música lusitana i portuguès de Bària. També us anirem alternant amb una miqueta de gendeta i comentant cosetes. Avui, per qui vulgui fugir de la gran urbe que està immersa en festes i amb aquesta voragina d'alcohol i perdició, pot anar a un lloc entranyable i paradisíac que és Can Canaletes, a Cerdanyola, del Vallès. O bueno, si ens escolta algú de Paria, doncs que ho sàpiga, que els diumenges fan un festival, un cicle de cine a la fresca, on estan fent, anava a dir un cicle a José Luis Cuerda, però no és veritat, però és casualitat que totes les pel·lícules que sempre m'ho siguin d'ell. No, són dos, no? Només? Tres. Tres. Pues avui, diumenge 23, la que et ficaran és El Bosque Animado. La veritat és que són molt bones aquestes pel·lícules, eh? Tan Amanece que no es poco, como Así en el cielo como en la tierra, que són les altres que van ficar, com aquesta, El Bosque Animado. Són pel·lícules molt divertides i molt màgiques, tenen un punt així de surrealisme màgic molt maco. Pues bueno, avui a les 8:30, allà a Can Canaletes, que està al camí veïnal de Sant Iscle, que està al costat de l'aqueducte que hi ha davant de l'església de Santa Maria de les Feixes. Exactament. No té pèrdua. Exactament. Allà, bonica localitat de Cerdanyola Vallès. Bueno, doncs pues va, us ficarem ara una cançó del verano, que us deia abans que aquest estiu m'ha estat proposant-vos alternatives a la canció del verano de cada any, perquè últimament, els últims anys, no hi ha una canció del verano rotunda. Potser des de la de Voy a ser un corral, que no hi ha els últims dos estius així, allò que diguis... Bueno, la Voy a hacer corral potser va ser l'estiu passat. Que altres anys, vull dir, la cançó de l'estiu era molt clara. Un any va ser la Macarena, un altre de l'Sketchup, i últimament no, bueno, no acaba de sortir una cançó que digui. Tot això evoluciona també, sí. No pot ser. Pues va, el que es ficarem és una cosa que ens van enviar aquí. A vegades ens arriben coses bastant peculiars. Ara te l'ensenyaré, Edu, el CD aquest, que és fantàstic. D'aquesta, anava a dir grup, però potser també és un grup, que es diuen Bomb Chica Guaguas, que sembla, bueno, és la cançó d'una publicitat. Va, escoltarem un remix de Dirty Curtis Martin, d'aquesta cançó que es diu Bomb Chiqui Guagua. Podríem després llegir la convocatòria en aquesta manifestació, que jo crec que li dona... Serà fantàstic, no? No? Sí. Disfòria de gènere. Els activistes transsexuals, transgèneres i intersexuals hem decidit manifestar-nos per visibilitzar les nostres diversitats i identitats. Diverses identitats i fer sentir les nostres veus per anunciar els processos de psiquiatrització pels quals estem obligats a passar, tal com estableixen els protocols de l'Organització Mundial de la Salut. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera la transsexualitat i el transgenerisme com a patologies mentals, classificant-los sota el terme de trastorn d'identitat gènere a la classificació internacional de malalties. Aquesta classificació de malalties és el model de referència dels professionals de la salut mental de tots els estats. Per això, les persones trans arreu del món ens veiem obligades a passar per equips oficials de psiquiatres que avaluen la nostra identitat de gènere, tant per accedir a tractaments hormonals com el canvi de nom i sexe als documents oficials. L'estat espanyol assumeix aquesta definició psiquiàtrica amb la recentment aprovada llei d'identitat de gènere que obliga a obtenir un diagnòstic de disfòria de gènere per tal de poder canviar el nom i la menció de sexe en els documents oficials, excloent a menors de 18 anys, immigrants i discapacitats psíquics. El nostre gènere no pot ser avaluat ni des de la psiquiatria ni des de cap altra disciplina i molt menys penalitzat o condicionat pel mateix servei de sanitat que hauria de garantir el nostre ple desenvolupament físic, emocional i social. Exigim un sistema de sanitat pública que respecti els nostres cossos intersexuals i transsexuals, sense ser jutjat sistemàticament per la moral mèdica. Diagnosticar trastorn de la identitat de gènere és limitar la construcció dels nostres cossos i és una violació de les nostres llibertats individuals. La diversitat d'identitats és finita, és infinita i no pot ser encasellada en un model home-dona. I alhora qüestionem la necessitat de mencionar el sexe en els documents oficials. És imprescindible, per evitar l'exclusió de les persones trans, lluitar contra la transfòbia en l'àmbit educatiu, penitenciari, dels mitjans de comunicació, etc., i especialment en el món laboral, garantint l'accés al treball. Alhora, cal dignificar el treball sexual i assegurar condicions de salut i seguretat en el seu desenvolupament. Ara que la classificació internacional de malalties està en procés de revisió, és el moment de lluitar perquè es retiri el trastorn de la identitat de gènere d'aquest manual, de la mateixa manera que l'any 1990 l'homosexualitat va deixar de considerar-se una malaltia en aquesta classificació. En aquest sentit, la implicació i el posicionament de la comunitat mèdica en la lluita per la desclassificació del trastorn d'identitat de gènere és fonamental. Les pressions de gènere afecten a tothom, en tant que determinen com ens hem de comportar i relacionar fent-nos encaixar en unes entitats predissenyades. És per això que aquesta lluita no és exclusivament trans, sinó que és una lluita que ens explica a tots i tots. El dia 7 d'octubre es manifestem de manera conjunta a París i Barcelona, ja que aquesta ha de ser una lluita internacional que es construeixi a partir d'accions simultànies i coordinades a diferents ciutats del món. Perquè no som males mentals per fet de ser trans. No som trastornats per fet de construir el gènere fora de les normes establertes per la medicina i els governs. Volem fer sentir la nostra veu i no ser tractats mai més ni com a víctimes ni com a malalts polítics. Perquè volem tenir dret a decidir sobre els nostres cossos. Els activistes trans que signem aquest manifest exigim la retirada del trastorn de la identitat de gènere de la classificació internacional de malalties i la completa despatologització de les identitats trans. Guerrilla Drabolaca. Doncs aquest manifest que ha llegit a l'Edu és la convocatòria per aquesta manifestació del 7 d'octubre i d'això estarem parlant detingudament el proper diumenge, el pròxim programa, on tindrem convidats aquesta guerrilla trabolaca que ens explicaran una mica amb més detall quina és aquesta situació que denuncien i ens parlant d'aquesta convocatòria internacional que es dona a Barcelona i a París el dia 7 d'octubre. No us ho perdeu, el proper diumenge aquí a l'Assemblea de Majares, més majares, macars i queers que mai. Contrabanda FM, l'Assemblea de Majara, recordeu que ens podeu trobar un número de telèfon que és el 93-317-736693, 317-7366. També ens podeu escriure un correu electrònic que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Continuem amb alguna altra convocatòria, ja que hem estat avui parlant de la repressió que hi ha hagut últimament, bueno, que s'està donant des de sempre, però que potser els últims temps està sempre més accentuada i que l'Edu segurament s'ha trobat així de cop i volta després d'un any d'absència on realment les coses estan molt candents. Mm. Has estat una miqueta informat, eh? Has estat aquí informat. Sí, sí, he anat a l'Indimèdia de tant en tant. Molt bé. Estic llegint coses. I has vist que algo se movia en Barcelona, no? Sí. Malauradament. Doncs pues hi ha una convocatòria amb el lema La repressió mai ens tallarà les ales per la llibertat de manifestació i expressió. Serà el proper divendres, el dia 29, dissabte. Dissabte 29 de setembre a la plaça Universitat. A les 5, a les 17 hores, hi haurà una plantada d'exposició de diferents casos repressius i de la manifestació del 17 de juny 2007. Recordem que va ser aquesta manifestació en què bueno, va ser tristament coneguda pel cas dels cubotans, que es van descobrir que portaven els Mossos d'Esquadra. Pues hi haurà informació sobre el cas dels detinguts d'aquella manifestació i tot el que va passar, i d'altres casos repressius, i a partir de les 6, parlaments de casos repressius a les 18 hores. Després hi ha la manifestació, organitzada per, entre d'altres, el grup de suport a les joves d'Aturà, l'assemblea de suport 4F, la comissió antirepressiva de Sants, l'assemblea de suport a Núria Portoles, l'assemblea antirepressiva de Ponent, etc, etc. Bé, doncs, ara a mi també m'agradaria parlar, ja que estan recuperant coses, parlar d'un llibre que m'estic llegint, perquè crec que potser fins i tot la setmana que veiem l'hauré acabat, cosa que no és normal. Bueno, no sé, estic llegint una mica ràpid, però també és llarg, eh? Déu-n'hi-do. Però bueno, alhora volia fer-ho pues, posant una miqueta més de música portuguesa i posarem un referent de lo que és la música portuguesa, portuguesa. Portuguesa? Que és amb les guitarres portugueses, que són com uns mig llauts així estranys, de 12 cordes, que tenen un son una mica més estrident a les guitarres normals. Perquè les guitarres normals els diuen violes, ells. Ah, i a les violes com els diuen? No ho sé. No vaig arribar a aquest punt. Violins. I els violins? Violininhos. I el vinilo? El vinilo diuen làtex, tu. No, i el però... fino, perquè si a la cervesa li diuen fino, ja. És tot una espiral. Al vino li diuen copo de vinho. Ah. Però és igual, això és igual. Però bueno, Carlos Paredes és un gran guitarrista portuguès, de la guitarra portuguesa, que és molt famós de fa molts anys, ja fa anys que està mort, però que té una cançó que és molt bonica, que no me'n recordo com se diu, que un déu, però bueno, que la posarem i que capta l'essència de la cultura portuguesa en aquestes línies de guitarres. Fantàstic, doncs la ficarem. I com que té aquesta part de l'enyorança, i si nosaltres parlarem d'algú completament diferent, és una esperança, un missatge que ens donaran en aquest llibre, que després bueno, llegem un extracte. I després desvalaràs què és. Després comentaré si què és. Fantàstic. Doncs pues va, escoltem això i li dediquem al José Mourinho, et sembla bé? Vinga, li dediquem al José Mourinho. Que segurament té saudades. Que s'acaba el paro. Però han dado una indemnización de 35 millones de pesetas. Ai, de pesetas. Jo és un dels portuguesos que més ve viu de llibres. Del món, eh? Pues... Perquè li dio un buen puñetazo en lo que fue mi escena de despedida a un jugador serbio. ¿Y tú no vas a Ferrer para evitarlo? No, yo estaba cenando. Ah. Él estaba en el partido. Ha llegado la hora de que la vida de la Tierra abandone el útero planetario y aprenda a caminar por las estrellas. La vida se sembró en vuestro planeta mediante plantillas de nucleótidos que contenían el programa de una evolución gradual, pasando por una secuencia de etapas biomecánicas. La meta de la evolución es producir un sistema nervioso capaz de comunicarse con y regresar a la red galáctica, donde nosotros, vuestros padres interestelares, os aguardamos. La vida del planeta Tierra ha alcanzado su punto medio, se ha afianzado y ha evolucionado mediante mutaciones larvales y metamorfosis hacia las 7 etapas cerebrales. En este punto, el viaje de regreso es posible. Reunid a los más inteligentes, evolucionados y valientes de vuestra especie, hombres y mujeres, en igual proporción que toda raza, nacionalidad y religión quede representada. Estáis a punto de descubrir la clave de la inmortalidad en la estructura química del código genético, dentro del cual encontraréis las sagradas escrituras de la vida. Ha llegado la hora de que asumáis la responsabilidad de la inmortalidad. No es necesario que muráis. Encontraréis el secreto de cómo elevar la inteligencia dentro de la química del sistema nervioso. Determinadas sustancias, empleadas sabiamente, capacitarán a vuestro sistema nervioso para descifrar el código genético. Toda la vida del planeta forma una unidad. Toda vida debe volver al hogar. Solo la libertad total, la responsabilidad total y la armonía total entre especies posibilitarán el viaje. Debéis trascender identidades larvales de raza, cultura y nacionalidad. Vuestro único vínculo es con la vida. La única manera de que sobreviváis es emprendiendo el viaje de regreso a casa. El pueblo japonés es la raza más avanzada de vuestro planeta y velará por la seguridad de la expedición. Enviaremos un cometa a vuestro sistema solar para indicaros que ha llegado el momento de mirar hacia la estrella. Cuando lleguéis al hogar, se os darán nuevas instrucciones y poderes. Vuestra nave espermática es la flor de la vida terrestre. En cuanto se constituya el grupo expedicionario y el viaje de comienzo, la guerra, la pobreza, el odio y el miedo desaparecerán de vuestros planetas y las profecías más antiguas y visiones celestiales se cumplirán. Mutad, regresad al hogar de la gloria. Bueno, pues és un fragment que no forma ben... Pues sí, forma part del llibre, però no és l'autor del llibre que escriu. El llibre és El martillo cósmico, del Robert Anton Wilson, que és un pàjaro de la vida d'aquests que han hagut pel món, però especialment en els anys 50 i 60... Bueno, 60 dels Estats Units. Quina dècada, aquella. Sí, i jo no... O sigui... No t'havia comentat que un contrabandista renegava una miqueta de... No d'Amèrica, sinó d'Àsica i Amèrica. Que Amèrica és un gran país, però llàstima que vinguin els americans. Claro, però bueno, aquests una miqueta... sí que se sentien americans d'alguna manera, però són d'aquesta gent que, en veritat, potser han agafat del millor que pot haver tingut això i són gent que ha fet moltes coses i cachondes i altres que no, però bueno. I bueno, el paio aquest és un friqui pues, que feia les seves històries i tal, i va començar a investigar també, perquè era psicòleg i físic i coses d'aquestes, i va començar també a experimentar per ell mateix, quan estan començant a experimentar gent amb, pues, amb substàncies de la seva manera, no? De, per metaprogramar-se o per donar-se una consciència o enfortir-se la consciència, que, com que és que a mi l'he portat perquè Rizom hem parlat de drogues també, però ja no he tingut temps de comentar-lo. I que aprofito i ho comento aquí, bueno, està bé, no? I bueno, doncs t'explico una miqueta la història de la seva vida en certs sentits, una història, perquè aquest va començar a fer-se jocs mentals una miqueta com a vegades hem fet nosaltres també de les nostres vides, i després s'adonava que tot li anava coincidint i coses així. Llavors estava jugant, com que investigava temes de societats secretes així barrejats també amb societats místiques i figures que han estat, pues, referents en la història, pues, i sobretot en l'últim segle, pues, el tema de l'ocultisme, l'Aleister Crowley i coses així, i després te relacionen com es van barrejar, pues, amb figures com són Aldous Huxley i filòsofs molt importants també, i com això va anar derivant també, pues, en el tema de l'LCD i coses així, i es va barrejar tot el tema New Age i coses així, i es barreja també amb el món dels ovnis. I llavors t'analitza una miqueta com funciona tot això d'arquetips i coses. Bueno, és interessant com explica, i el tio explica com ell està jugant, el que vas, clar, vas esplenir de tot i coses d'aquestes. Llavors els seus diferents llocs, el pensar si està tornant boig o escrivia o racionalment o cuerdo, el que sigui. Però clar, després tu llegeixes el llibre i dius, hòstia, tu potser t'havies tornat boig en aquell dia, però en veritat ara ho estàs explicant de puta mare, o si la mateixa persona no estàs re boig, no? I aquest tros parla del Timothy Leary, que és un dels primers investigadors con el LSD. Sí, no em sona. Sí, pues aquest era un fricazo de la hòstia, no sé com més, però bueno, ho devia ser. Haurem d'informar-nos una miqueta més. I aquest pues, també pues, a partir del primer van anar més de l'SD, com alliberava consciència i coses així, com podria ser una gran eina per cosa, i després van anar barrejant amb coses, i aquí pues, ja és quan estan tots, que el tio estava a la presó i tal, i no devia aprendre massa coses i tal, però fan sistemes, o sigui, desenvolupen al CAP el que ells creuen que són contactes amb entitats, perquè el que t'acaben explicant és que clar, en teoria hi ha unes sèries de missatges telepàtics interestel·lars ja, pues, amb, jo que sé qui seran, quines sers suprems o superiors o coses així, que poden tenir un control de totes les energies físiques de l'univers i que pues, permeten fer coses que tu i jo no ens plantegem a la vida real i rutinària. Jo t'ho explico també així mig en conya i sense anar creent o sense, això, sense creences, sense dogmatismes ni res, ni idealitzant aquestes coses, i t'ho explico d'una manera bastant divertida i m'està agradant. Molt bé. Pues mira, saps què? Jo llegiré un fragment també d'un llibre. No el comentaré molt perquè el vaig comentar fa unes setmanes. Un llibre, jo vull donar referència a això. Digue'l. El Martillo Cósmico, en Robert Anton Wilson, el número 1, L'último secreto de los Illuminati, perquè, bueno, aquest també vam fer una... Després de tantes coses del Código da Vinci i totes aquestes polles que han sigut bestsellers, ara hem de dir que hi ha molta gent que parla de tot això molt abans que el que facin aquests bestsellers, no? I que segur que ho fan d'una manera encara més catxonda, no? I van fer una trilogia que és la The Illuminatus, la trilogia, com a traductor, que és Robert C. I bueno, això ha estat editat per l'editorial Palmira, que no sé on és. Palmira, que curiós, eh? Has vist, tot encaixa. Sí, aquí fa la coincidència del 23, que aquest home es va començar a obsessionar amb el 23 i que el veia a totes bandes. Mira, com el Tejero. Pues mira, segur que tot està relacionat. Tot encaja. I és un llibre de l'any 77. Això... Palmiralibros.com. Vinga. És de Madrid. Molt bé, doncs jo també llegiré un fragment d'un llibre, però com ja he dit, no el comentarem molt, però jo ho vaig fer. I també té alguns punts en contacte. També és un gran al·legat contra els dogmatismes i ve dels Estats Units i ve d'un personatge que, bueno, demostra que també els Estats Units precisament ha donat grans mostres de contracultura. Al cap és la cuna de la contracultura. Ens agradi, no? Precisament, si... Si allà s'ha donat, potser segurament... Bueno, ja se li diu contracultura, aquí sempre se li ha dit avantguardes. Sí. Bueno, pues... Està clar que personatges sempre hi ha hagut a totes les èpoques, i gent intel·ligent i crítica i amb sentit d'humor, que és el més important. Majares, bàsicament. Vinga, fiquem una mica musiqueta i us ho llegirem. Això... We've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. Babies bleed blood. I have a portrait on my wall. Aisha, he got out. Un odoniano se decidía por la monogamia como si se tratara de una empresa colectiva de producción, un cuerpo de baile o una fábrica de jabón. Una sociedad era una federación tan voluntariamente constituida como cualquier otra. Mientras funcionaba bien, funcionaba. Y si no funcionaba, dejaba de existir. No era una institución, sino una función. No requería otras sanciones que las de la conciencia individual. Making us gods. Todo esto respondía plenamente a la teoría social odoniana. La validez de la promesa, aún una promesa de término indefinido, era parte de la trama misma del pensamiento odoniano. Y aunque el énfasis con que Odo defendía la libertad de cambio pareciera invalidar la idea misma de promesa o de voto, era precisamente esa libertad lo que daba significado a la promesa. Una promesa es una dirección elegida, una autolimitación de la opción, como lo señalaba Odo. Si el ser humano no toma una dirección, si no va a ninguna parte, no conocerá el cambio. La libertad de elección y de cambio inherente al ser humano quedará sin utilizar. Lo mismo que si estuviera en una cárcel que, que él mismo se ha construido, un laberinto en el que ningún camino es mejor que otro. Así pues, para Odo, la promesa, el compromiso, la idea de fidelidad era esencial dentro de la complejidad de la libertad. Mucha gente opinaba que ese concepto de fidelidad no era aplicable a la vida sexual. La feminidad, decían, la había impulsado a rechazar la verdadera libertad sexual, y en este aspecto, sino en otros. Odo no había escrito para los hombres. Había tantas mujeres como hombres que objetaban lo mismo, de modo que no era la masculinidad lo que Odo parecía no haber comprendido, sino todo un tipo o sector del género humano, aquellas personas para quienes la experimentación es el alma misma del placer sexual. No obstante, aunque pudiera no haberlos comprendido y lo considerara probablemente aberraciones del propietariado, ya que la especie humana es, si no una especie esclava de la pareja, al menos una especie enclavada en el tiempo. Odo había tenido más en cuenta a los promiscuos que aquellos que pretendían una larga vida en pareja. No había ninguna ley, ninguna limitación, ninguna penalidad ni castigo, ninguna censura que reprimiese las prácticas sexuales de cualquier índole, salvo la violación de una mujer o un niño. Caso en el que los vecinos podían tomar represalias por cuenta propia, si el violador no iba a parar prontamente a las manos más benévolas de un centro de terapia. Pero las vejaciones eran extremadamente raras en una sociedad en la que la satisfacción sexual completa era la norma a partir de la pubertad. Y la única limitación a la actividad sexual era una moderada presión en favor de la práctica en privado, una especie de recato impuesto por la vida comunitaria. Por el contrario, aquellos que se comprometían a formar y mantener una pareja, ya fuese homosexual o heterosexual, tropezaban con problemas desconocidos para quienes se contentaban con el sexo donde y como lo encontrasen. No solo tenían que luchar contra los celos y los sentimientos posesivos y los otros males comunes de la pasión, la unión monogámica, sino también las presiones de la sociedad. Una pareja se constituía dando siempre por sentado que las exigencias de la distribución del trabajo podían separarlos en cualquier momento. La DIPTRAP, la Administración de la División del Trabajo, procuraba que las parejas permanecieran juntas o reunirlas lo más pronto posible cuando los miembros lo pedían. Por eso no siempre podía hacerse, sobre todo en los casos de levas de emergencia, y nadie pretendía que la DIPTRAP rehiciera listas enteras o reprogramara las computadoras para resolver el conflicto. Todo Anarresti sabía que para sobrevivir tenía que estar dispuesto a ir a donde lo necesitaran y hacer el trabajo que fuera necesario. Crecía con la conciencia de que la distribución del trabajo era un factor fundamental de la vida, una necesidad social inmediata y permanente. La vida conyugal era, en cambio, un asunto privado, una elección que solo podía hacerse dentro de los límites de la elección más fundamental. Pero cuando una dirección es libremente elegida y seguida de buena fe, todas las circunstancias pueden presentarse como favorables, de modo que la posibilidad y aún la realidad de la separación servían a menudo para fortalecer la lealtad de los compañeros. Mantener una fidelidad genuina y espontánea al seno de una sociedad que no imponía sanciones morales contra la infidelidad y mantenerla durante separaciones voluntariamente aceptadas, que podían sobrevenir en cualquier momento y prolongarse durante años, era una suerte de desafío. Pero los seres humanos gustan del desafío, buscan la libertad en la adversidad. Bueno, m'escoltem, mentre escoltem el senyor Iggy Pop, us hem estat llegint ara aquest fragment del llibre Los Desposeídos, aquesta novel·la de ciència-ficció, aquesta antiutopia de la Úrsula K. Le Guin. És un llibre escrit als anys 70, ja us ho vam comentar sí, àmpliament i fa unes setmanes, i ja us vaig comentar en aquell moment que era un llibre que a mi també m'estava agradant molt, estava descobrint coses molt interessants. És de l'any 1974, concretament, d'aquesta escritora nord-americana Úrsula K. Le Guin, que ella mateixa es defineix com a ecologista i feminista, i on presenta una mica la contraposició entre dos planetes, el planeta Narres, un petit planeta pobre de recursos, un petit satèl·lit d'una espècie de lluna, on uns colonitzadors fa diverses generacions van anar i van crear una comunitat d'ideologia, diguem, llibertària, on qüestions com la divisió del treball, l'educació o la pràctica de la sexualitat pues, intenten superar les limitacions que venien vivint del seu planeta mare, aquest planeta mare Urres, on el protagonista pues, viatja per conèixer i per, en certa forma, destruir les barreres, l'odi i la desconfiança que separa aquests dos mons. Planeta Urres, un planeta ric, planeta gran, el planeta mare, on sembla que hi ha de tot, però en veritat la gent és esclava de moltes convencions socials. Però les coses no sempre són el que semblen. I precisament aquest llibre també el que intenta una mica desmuntar va despotser els dogmatismes, les acabades de certes, bueno, totes les ideologies ens imposen i com molts cops més enllà pues, dels discursos, les coses, pues, les pràctiques són les que potser les que ho determinen, però bàsicament és això, un al·legat potser contra això, contra els dogmatismes, contra les idees fixes i el que a vegades ens aboca les ideologies. Tot i així, evidentment, no deixa de ser pues, un cantó a l'utopia, ja que un altre planeta i un altre món és possible. A mi m'està agradant molt i ja us llegirem potser algun altre fragment. Aquest era, ja ho veieu de què anava, era bastant concret també i peculiar. Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Recordem que això és una recomanació fruit del programa Ciencia Infusa, companys de Radio Pica, i que la veritat s'agraeix molt. Bona sense ficció, realment, no és algú que abundi en els temps que vivim. Continuem aquí l'assemblea de Majares quan són les ja 9 menys 20 d'aquest diumenge 23 de 2007, 23 de setembre, quan estem sentint aquí de fondo la plaça en festa, sí, no? Sí, les bandes de swing, és molt interessant. A mi m'agrada molt el swing, realment, i crec que val la pena passar. Som uns nostàlgics. Ara anem a fer una cerveseta, ara, no, ja? Sí, segurament. El que faci falta. Doncs pues va, seguim fent-vos una miqueta de sendeta entre cançó i cançó, entre lectura i lectura. Pues estem ja a la desena edició de la marxa homenatge als maquis. Aquest any no hem parlat gaire d'això, però bueno, és algo que es va fent ja durant els últims 10 anys, i precisament pues com passa amb aquestes coses, quan es fan 10 anys hi ha ganes també de commemorar i rememorar, és una xifra una mica màgica. Pues l'homenatge als maquis, la marxa homenatge, pues no podia ser d'altra manera, també ho ha fet, i aquest any hem fet un munt d'activitats que encara en queden, i per repartir per diferents localitats de Catalunya, on aquesta marxa va passant recordant pues la memòria d'aquests maquis que van ser lluitadors antifranquistes que amb el temps i la correcció política d'aquest progretariado en el que vivim, en què es recorda potser la transició i els que van lluitar per la llibertat i pels nostres drets, però que molts cops s'obvia que durant els anys més potser més obscurs de la dictadura, com poden ser els anys 50, hi havia una gent així solitària que estava a les muntanyes i que encara mantenia l'esperança en que potser era possible un trencament i que la dictadura caigués, i que ja no creien molt en potser que les potències estrangeres ho solucionarien ni que els partits ortodoxos pues, aconseguirien des de l'exili o des de clandestinitat superar-ho. Molts eren llibertaris, però no tots, però bueno, en general aquesta marxa homenatge als maquis pues, es centra més en el record d'aquests maquis llibertaris. S'organitza gent de Berga, per exemple, les que fan el pèsol llibertari, i d'Igualada també, des de diferents col·lectius de la geografia catalana pues, es van muntant aquests homenatges, concerts, trobades i marxes, que també és el guapo, aquestes excursions que fan per llocs on anaven els maquis. Pues, bueno, aquesta propera setmana continuen ja els actes, ja els últims pràcticament, i serà aquest cop a Barcelona, on a la CNT a la Fela, que està al carrer Joaquim Costa 34, aquesta llibreria distribuïdora que hi ha allà, en el Raval pues, van passant pel·lícules relacionades amb aquest tema. Pues, aquest proper dijous 27, a les 8:30 hi haurà Silencio Roto de Moncho Armendari, i a les 10:45 el documental Els maquis a Catalunya, segona part. Jo no sé si és un documental o una xarra. I després el dissabte 29 de setembre, a Sallent, que no em digueu, feu dir on és, Sallent, però bueno, Berguedà potser? Per Berguedà. Pues a Sallent hi haurà una trobada dels assistents que es trobaran a les 10. Els assistents més matiners es trobaran a la Sala Vila i Valentí de Sallent, al carrer Àngel Guimarà 5, on hi haurà una exposició gràfica de la història de la marxa dels maquis d'aquests 10 anys. Això serà fins a 1:30, i després hi haurà passos de vídeo biogràfics. Després hi haurà una sortida a l'indret de Can Rocaus, base dels maquis, per la dignificació de l'espai que conserva la seva memòria. A les 14 hores, un dinar popular a l'embalat de Sallent, confirmar assistència. I a les 5, a la Sala Vila i Valentí, pel·lícula Vivir l'utopia. A les 6:30, en el mateix lloc, hi haurà una xerrada col·loqui. Marxa homenatge als maquis, recuperació popular de la memòria històrica, amb Dolors Marín, historiadora, i alguns dels companys de la marxa. I finalment, a les 9, hi haurà la festa final, el gran concert, una festa amb circ, festa de cloenda, amb paradetes de material divers i actuació musical amb el Rauxa, el Ràbia Positiva, els Insert Show i els Tupolev. Així un bon concert punky. Pues bueno, tot això, marxo homenatge als maquis. Si voleu informar-vos més, www.sindominio.net/marxa-maquis. sindominio.net/marxa-maquis. Què, més musiqueta? Sí, posa una miqueta aquesta així, que també era més o menys contracultura americana. Sí? Sí. Podem dir-li així també, tot i que tot el món coneix i potser no com a tal. Ah, bueno, bueno. Però bueno, grans cançons. Sorprèn-nos. Bueno. Som-hi. Doncs recordem algunes jornades que hi ha aquesta setmana, aquesta setmana que és una miqueta, està molt ple i està bé, estic content que es facin moltes coses i després d'aquesta setmana mig d'introducció pues, ja em passa més fer vida social i bueno, pues, aquí el company de l'Òscar de classe hem de dir que els Generis i Control fan una jornada sobre selecció de riscos i coses així, les noves intervencions socials en el món de les drogues, es faran al Caixa Fòrum el dijous i el divendres. I si voleu anar-hi, pues, són gratuïtes, el que us heu d'inscriure en energycontrol.org i no sé, escoltar amb les orelles obertes i intercanviar experiències que hi ha, bueno, hi ha invitat gent de tot l'estat, col·lectius semblants a Energy Control i també d'altres països com França i coses així. Jo vaig conèixer una gent a França en una rave durant les festes de Bayona que estaven allà donant condons i mirant, no t'analitzaven les pastilles, bueno, igualment no era el meu cas. Però més que ara era informació, però coneixien la gent d'Energy Control, havien vingut aquí i mira, potser estan allà, però bueno, sí que era una altra experiència que també es feia interessant, el tema de la reducció sí, de danys, clar, no? I prevenció. I després tenen les zones de reducció d'energia de creixement de creixement és a... Ah, bueno, de sí, de ecosuficiència, no? Ecosuficiència. Ecosuficiència, unes jornades interessants que es faran durant 2 setmanes a la Quimera, en el barri de Gràcia, carrer número Verdi, número 28 o alguna cosa així. 28, Verdi 28. I bueno, ja, la veritat, jo us ho hauria volgut dir una mica més endavant de les jornades, però malauradament l'internet ens està fent boicot. Fugis. Però aneu a la pàgina laquimera.org i ja us informeu. Això comença, jo crec, ja el divendres. Divendres que ve, sí. Proper divendres 28. Hi ha xerrades i sopars... Hi ha soparets, hi ha alguna actuació de cantautors. I el dia abans, el divendres, dijous 27, com tots els dijous, hi ha passe de cine a la Quimera ja a partir de les 9 o així, més o menys. I ara el que estan fent és recuperar pel·lícules que no es van poder ficar durant l'any. Jo, per exemple, vaig anar a una sessió en què, segurament problemes tècnics van impedir que acabessin de veure una pel·li interessant sobre Afganistan del Winterbottom o alguna cosa així, i aquesta l'han passat aquest cicle de recuperats o alguna cosa així, pues, el dijous fiquen l'última. I el divendres també a Gràcia, pues, després de les jornades de cotosuficients també podeu anar a veure les fees en el seu cabaret poètic i cachondo en Albricies, a l'Associació Cultural Albricies, al carrer Topassi, carrer Rubí, Topassi cantonada Rubí, Rubí cantonada Topassi. Fantàstiques les fees, eh? Aquests noms de pedres precioses que hi ha a Gràcia. Sí. La Saliemant, el carrer Rubí, Topazi. Són fantàstics. Us vam parlar fa unes setmanes més en detall de les fees, amb un espectacle de titelles que fan, que és preciós. Encara que vagis fent un dia aquí, perquè diu que té moltes coses gravades i molts personatges, també. Doncs pues mira, farem un dia fees. Tenen l'espectacle aquest de coses guapes, amb titelles, que la veritat jo el vaig veure i m'agrada molt. No és el que faran al Brices, em sembla, no? Tenen diverses coses, però... Aneu, que us ho riureu. Va, doncs fiquem una cançó i després seguim amb un parell més de coses de gent. A veure si t'agrada aquesta cançó. Avui hem ficat moltes versions. I sota hem ficat versions de grups guiris. Doncs pues ara tocarà un moment més de grups d'aquí. I si hi ha un grup que realment s'ha definit per fer grans adaptacions, perquè no són versions... Los Nikis. Los Nikis, aquí sabia que ho veuries. Doncs pues Los Nikis van dedicar sota moltes cançons de cantants americans, no especialment punkis, ni molt menys, adaptar-les, tot i que sí que van fer algunes. Per exemple, el London's Burning dels Clash el van convertir en el Goethe Arde, que era el seu poble. Però bàsicament eren grup, coses més potser rockeries o fins a surferes van agafar cançons, no? I, però també d'alguns personatges d'aquí. Ara la identificareu ràpidament, aquesta cançó, que us farem una cançó mítica dels 80. No és de les seves més famoses, però bueno, Sneaky sempre mai està de més posar-los, no? L'altre dia llegia sobre ells. És una història peculiar dels Sneaky, perquè és molt diferent de la majoria de grups punkis ibèrics. I era gent de molts diners, d'una urbanització del Goethe, d'aquesta petita localitat de la Comunitat de Madrid. Gent amb molta pasta, vivien en xalets. I ara pues, un d'ells és un executiu de no sé quina gran companyia, un altre treballa a Antena 3, és un executiu també d'Antena 3, i bueno, s'han anat repartint. Però hi ha un gent peculiar, els niguis molt atípics. I va, pues venga, escoltem aquesta cançó. Seré tu amante bandido. Seré el bien tu amante bandido. Bandido. No sé, otro día. Soy tu amante cautivo. Malherido. Volver en un momento contigo. Siempre seré tu héroe de amor. Yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Tú y yo. Y tú. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Seré tu amante. Bandido, bandido. Corazón. Corazón malherido. Tu amante cautivo. Cautivo. Que bonica aquesta cançó, eh? Jo recordo quan era petit m'encantava. Mira que no mai he estat molt de Mielosa, però aquesta cançó era superxula. Pues curiosament, ara que es posa aquesta cançó, dic que aquesta setmana ha fet un concert aquí. Ah, 30 anys de carrera, no? 30 anys de carrera. És una icona dels nostres temps, eh? Jo recordo quan era petit em disfressava, perquè m'agrada molt el videoclip d'aquesta cançó, i em disfressava... Així estàs. Així estàs, tu. Em disfressava, no de Miquel Bosé, sinó de, bueno, del personatge que surt al videoclip, el rotllo Indiana Jones. No sé si recordes aquest videoclip. No, no. Anava com rotllo Indiana Jones, com amb un latigo i tot, però rotllo, no rotllo latino, dominatrix, sinó rotllo aventurero. Ah. I amb sombrero, i m'agradava disfressar-me i cantar aquesta cançó. No sé, me marca molt. Sí, ja sé, molt divertit, no, nen. Sí, segurament. Bueno, doncs pues va, més cosetes, va, que se'ns acaba el temps. Jo us parlaré d'una mostra de cinema que apunta la gent d'Atac, una organització, bueno, podríem dir que discutible o no, però bueno, fan aquesta mostra de cine que passen coses molt interessants. I per què són discutibles? Bueno, no entrarem ara en detall, però bueno, la gent que s'informi, o sigui, tampoc no difamarem aquí. Però bueno, comença el dimarts 25 i és fins al diumenge, es fa l'Ateneu Barcelonès, carrer Canuda número 6, aquí al Gòtic, és gratis, i entre moltes altres coses, doncs mira, per exemple, dir-vos que es farà el primer dia, el dia de la presentació, després d'un debat sobre si el cine pot transformar la societat, la pel·lícula es passarà La ràbia, de Paolo Pasolini, a les 9 i quart. El divendres 28 girarà entorn amb el lema Quin espai públic. Es ficaran, entre altres, documentals o curtmetratges del Forat de la Vergonya, aquest carrulat tant que va fer el Xema Valiente, Un cafè a la Hamsa, de Laia Manresa i Didem Micaló, Barcelona, civisme o cinisme, de Jordi Oriola, Barcelona és bona, i Descontrol urbano, de Joaquim Jordà, que aquesta no coneixia, però és curtet, és un curtmetratge. I després hi ha un debat sobre la recuperació de l'espai públic amb el senyor Manuel Delgado, no sé si us sona, de Laia Manresa i el propi Xema Valiente, dos dels directors d'aquests curs, i després hi ha una sessió que el fa sorpresa. El dissabte 29, amb el lema Stop Capitalism, hi haurà també una sèrie de projeccions, Ataco Paradís, Gran Superfície, Consum Està Morir, d'Ecologistes en Acció, La Quarta Guerra Mundial, un clàssic modern, Sumergidos, Fas Impact, Atenció, Danger Treball, Atenció, Perill i Treball, i després un debat sobre el model econòmic imperant i les seves repercussions, i després una altra sessió golfa sorpresa. I l'últim dia, amb el lema La resposta del sud, diumenge 30, a les 4 i mitja, Ràdio Camanchú, Oaxaca, i feta per Vanguardia Proletària, Romper el Cerco, de Salvador Atengo, i African Request. I finalment un debat, les alternatives que es plantegen al sud, a Mercat d'Oliveres i Lluís de Sebastián. Tot això, Canuda número 6, Ateneu Barcelona és gratis. Molt bé. Què més? Més coses, no? Sí, tenim la festa del Massala, aquest estimat diari d'informació independent i lliure de Ciutat Raval. Ciutat Vella. Ciutat Vella, és veritat, perdoneu. Bimestral. I doncs fan una festa per també ajudar, per celebrar moltes coses, però també per ajudar finançament d'aquest projecte. Però tu gestionaràs, eh? Gestionar-se, i serà el divendres 28 també? Sí. A la Reina Amàlia, que està en el carrer Reina Amàlia. Del barri del Raval. Deu sí. anyets, em sembla que fan, eh? Sí. Sembla que compleixen. Sí, sí, doncs bueno, ja informeu-vos, però bueno, una festa i per passar-ho bé i per col·laborar amb aquest projecte, que hi ha moltes formes de col·laborar, però quina millor que deixar-se els diners a la barra. Claro, per anar a pagar i mantenir projectes privats d'iniciatives en bars o en discoteques, que així, anem a fer... En borratxera solidària, no? Exacte, a massalejar. Recordem que la setmana passada van estar aquí amb nosaltres, tancar dos mesos, qui vulgui escoltar el programa, qui no ho pogués fer en directe, ja pot anar al podcast i baixar-se'l. I bueno, i després hi ha festes, però hi ha... El que dèiem abans, les festes alternatives no es pararan i se deixen a venir, o no alternatives, de veïns. Arriben les festes de la Barceloneta la setmana que ve, les d'Hostafrancs, les del Prat del Llobregat continuen, hi ha moltes festes per ahí, les de Sarrià, barri popular de Barcelona, també té les seves festes alternatives, i es van reproduint per allà. I avui també la Mercè, que ens estigui escoltant, encara hi ha concerts. Molt bé, que fan allà la part de la neta. Sí, no? Hi ha cosetes per ahí. També hi ha en la casa aquesta, a l'hipoteca, on som es diu, i hi ha per ahí festetes. Vàries, variopintes. I després, bueno, en veritat, nosaltres segurament en prendrem el vol... Sí. No? Per anar-nos a unes festes també, lluny d'aquesta ciutat. Ara mateix, no vols dir? Mm-hmm. A Santa Tecla? Clar, a les festes. Aprem a la Tecla? Pobres tarragonins, eh? Per què? Perquè els hi coincideix. Com que és aquest centralisme català de Barcelona. Jo enviava les notícies només parlant de la Mercè, com si a Tarragona no estiguessin de festes. Joder, I el Nàstic ha guanyat, a més. Joder, pues Santa Tecla. Però el Nàstic va baixar a segona. Bueno, però guanya. Ah. Però bueno, pues sí, ens anem allà. Avui toca més, va, per qui ens escolti des de Tarragona, un grup que són els herois de les festes del Raval. Les festes del Raval va haver de tocar, obrir foc, un grup que es deia Extracto de Lúpulo, que són de Tarragona, i van haver de tocar davant de 4 nens i 2 iaios, perquè gràcies a l'Ajuntament l'escenari es va ficar molt, molt lluny de la barra, i tothom estava a les barres, on nosaltres anàvem ficant música, on s'havia fet el campionat de ping-pong, i la gent, el primer grup, la veritat, el va ignorar bastant. Però ells van estar ahí com uns jabatos amb les seves versions de la polla i dels grups mítics de punky davant dels 10 espectadors que hi havia. Molt bé. Van comportar com uns herois. I toquen avui a Tarragona. I estaran tocant allà a les barraques de Tarragona amb altres grupillos. Són gent joveneta de variar i bueno, doncs, bueno, les festes del senyor. Gent de gustar també, no? Bah, potser sí. Mm-hmm. Vingui. Va, doncs fiquem una cançó i ens anem despedint. Escoltarem doncs una altra versió. Ja us hem dit que avui era un dia de ficar adaptacions i versions, i si hem començat amb aquesta versió del Johnny Thunders, d'un clàssic, doncs escoltarem la mateixa, però per uns altres clàssics, que aquí m'escolta molt més. Són els Burning, també des de Madrid, i és un grup que no mereix presentacions. Van ser els més grans i en el fons segueixen sent-ho. És especial. Especial. Toño, olvídalo. Pero si hay muchas chicas, llévala al cine. Es que prefiere patinar. Pues dile algo. Es que se me olvida hablar. Es especial, es especial. Bueno, ja que estem escoltant els Burning de Madrid, també us direm una de les últimes notícies, anant-nos a Madrid, i és que de moment en el primer judici contra les, a les barricades, aquest portal que ha estat denunciat pel Ramoncín i l'Esgae, doncs malauradament sembla que els companys d'aquest portal llibertari han perdut el judici, però bueno, recorriran i no està perduda la batalla. Bueno, ja ens anem despedint. Jo abans de marxar, mira, m'he trobat un paper aquí, i us el llegiré, perquè avui hi ha hagut una concentració antitaurina a la Monumental, com molts diumenges es fa, i bueno, aquí hi ha un paper que diu 108 toros torturats, morts a Barcelona el 2007, del 15 d'abril fins al 23 de setembre. Depèn de tu que no es repeteixi el 2008. Hi ha una pàgina web, barcelonamata.org. barcelonamata.org. Bueno, doncs anem marxant. Una altra festeta que se'ns oblidava, peculiar i que ens ha sorprès, és la que es fa o divendres o dissabte, ara ja m'he oblidat, jo crec que divendres, a la Sala Bahia de Sants, però organitzada per gent de Gràcia, amb el lema Festa Gromen, o alguna cosa així, que ja s'ha fet diversos anys, i amb un curiós cartell i curiós lema de Guiris Tuig de tu. Hasta aquí puedo leer, no? Bueno, ens anem. Marxem, vinga. Contrabandistes, ho estimem. Tornem la setmana que ve, tornarem amb la guerrilla Travolaca, ja veurem com venim vestits. I ja ho sabeu, a les 7 també estarà la Tetília, que haurà vingut del sud, ens haurà portat una mica d'aceite d'oliva, esperem. I estarem aquí al completo. Fins a les 7, el proper diumenge, Contrabanda FM. 91.4. Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org. Recordeu que ens podeu contactar a assembleamajares@gmail.com. Assembleamajares, tot junt, @gmail.com. Sable de pájaras se va por donde ha venido ido.